شب بخیر کوچولو. به نام خدای بخشنده و مهربون. سلام به روی ماه همه شما کوچولوهای دوست داشتنی، شما عزیزای دلم که در این ماه عزیز روزه میگیرید و اغلب روزه های کله گنجشکی. دوستتون دارم یه عالمه. همطور که میدونین امروز 21 ماه مبارک رمضانه. بله، امروز مصادف بوده با سال روز شهادت امام اول ما شیعیان حضرت علی علیه السلام. این مناسبت شما کوچولو نازنینم تسلیت میگم، همینطور به بزرگترهای نازنین تسلیت میگم. امیدوارم که از دوستان و یاران حضرت علی علیه السلام امیر مؤمنان باشیم. بریم سراغ قصه امشبمون که قصه بسیار قشنگی است. یکی دو ساعت قبل از افطار بود. مامان مهشید کوچولو چادر سر کرد، کیف دستیشو برداشت و بعدم گفت: دختر گلم، من دارم میرم بیرون، کارم خیلی طول نمی کشه، تا افطار بر می گردم. دختر خوبی باش و به حرف بابایی گوش کن تا من بیام. مهشید کوچولو که روزه گرفته بود و دیگم کم کم داشت حسابی گرسنه‌اش می شد گفت: چشم مامان جون. بعدم رفت تو اتاقش تا استراحت کنه. نزدیک افطار بود که مادر از بیرون برگشت. مهشید کوچولو و پدر سفره افطار رو چیده بودن. منتظر بودن تا بعد از اذان اول نماز بخونن و بعدم افطاری بخورن. بعد از اون نماز و افطاری، مهشید کوچولو از مامانش پرسید: مامان جون، چیزی رو که لازم داشتین خریدین؟ مادر گفت: بله عزیزم، خریدم. الانم بابا رفته تا این هدیه رو بیاره. مهشید کوچولو با تعجب پرسید: هدیه؟ کدوم هدیه؟ برای کی؟ هنوز سوالای مهشید کوچولو تموم نشده بود که بابایی از اتاق اومد بیرون. بابایی بسته‌ای رو که تو دستش بود داد به مهشید و گفت: اینم هدیه مهشید خانم گل که تا امروز همه روزاهاشو گرفته، دختر خوبیم بوده. مهشید کوچولو که دید شده بود و خوشحال، اول نگاهی به بسته توی دستش انداخت، رو به مامانشو گفت: یعنی بسته راست راستی مال منه؟ حالا توش چی هست؟ مادر گفت: بله دختر عزیزم، بازش کن تا خودت ببینی. مهشید هدیهشو که دید چشماش از خوشحالی برقی زد و فریاد زد که: وای خدای من، چه هدیه خوبی، چه قرآن قشنگی، یعنی قرآن راستی راستی برای منه، برای خود خودم. پدر دستی به سر مهشید کشید و گفت: بله عزیزم، این قرآن هدیه من و مامانه برای شما. آخه شما دیگه بزرگ شدی، میتونی روزه بگیری و قرآن خوندن رو هم یاد بگیری. مادر گفت: راستی، فردا شبم باید توی مراسم احیای شب قدر کنی. مهشید کوچولو یه دیگه به قرآن کوچولویی که جلد سفید و نوشته های سرمه‌ای و طلایی رنگ داشت نگاه کرد و گفت: باشه مامان جون، فقط قبلش باید یه کم تمرین کنم. بعدم رفت تو اتاقش و بعد از خوندن چند آیه قشنگ بخوابه تا بتونه سحر از خواب بیدار بشه و روزه بگیره و خودشو برای شرکت در مراسم شب قدر آماده کنه. ببینم بچه های گلم، شما بلدین قرآن بخونین؟ چند تا از سوره های قرآن رو از حفظین؟ راستی فردا شب تو مراسم احیای شب قدر حتما شرکت میزنین. باریکلا باریکلا به شما و دعا میکنین برای همه، به خصوص برای بیماران. بار دیگه سال روز شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما کوچولوها و بزرگترهای توی خونه تسلیت میگم. خدا حافظ همگی شما.